والذين آتتان يؤمنون لدي إيمان لدي بما فأروا حبانه انزل إليك جنازل ترشير تاتا وما انزل من قبلك أو فأروا حبانه جنازل ترشير روان جسان كما وحي تاتا رجي أغام تسليمة أو كما وحي ترسابك أنبياء كرام تراغلوا أغام مني نہ تو قرآن پاک نے انکار کی نہ صدا حدیث نے انکار کی اور نہ تو صادقہ انبیاء کرام نے انکار کی نہ کا کامیاب کرے نو ما عبارت ګرځول دی وحینا نو قران مجید ته هم ورشي او د قران مجید نه علاوه کوم وحی فقیره هغه ته هم ورشي د دینه څوک مراد نوو آتی پاده نویاتن امراد کفاتی کفرادی لآغا اللذین یکنون بالغیب نمومنان اسو صفات آغا بکردو اسو صفات و اسو صفاتی او یاد دین امراد نوع آخر دا مومنان مومنان تدو کس مرید یو مومنان دا عربو او یو مومنان دا اهل کتاب دا مومنان دا عربو اهم اهم صفات دکت که الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ او ارتدی اهم صفات دا مومنان دا اهل کتاب نزا غیر پار زوری خبر نگر سپر نبی کریم علیہ السلام بن ایمان ناری صرف اللہ منلکو او غار کی جنت منلکو جہنم منلکو فریبا نکار نکی صرف او صرف پہ اکامت و صلات پہ نکار نکی فجنات رسول اللہ بن ایمان نارو مجھر نی دا غیر سبن فغیر سن منل دا غیر پار اہم شہر آئے الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك لذا نوع آخر رد أهل كتلة أهل إيمان لذا عروان آية الكريمة دا مؤمنان دا أرد أو فذيبين آية هو الذين يؤمنون بما أنزل إليك فذيك مؤمنان دا أهل كتاب والذين آتتان يؤمنون كذلك إيمان لني بما فأرواح باني أنزل إليك تنازل كلشن لتعطى وما أنزل من قبلك أو فأرواح باني تنازل كلشن لدار وانجستانا دامنا وللآخرة أو فدات آخرة باني هم يوكنون ليتين لني دا آخرت دار او دا آخرت رض ام تسلیمان وما انزل من قبلك یوگی او وما انزل من بعدك ورکتیق نبی زکاة نبی کریم علیہ السلام ناروان کی وحی راتا او انبیاء موجودو فنبی کریم علیہ السلام مالک اختتام وحی راتا اجرات د قوت نشته د وحی کې سره باندې کړه نو د دې په معنا ما هم ځل نن باندې کې ورته کې ونه نو دا د اهل حق پر دراو دلیل دی په مثالی د ختم نبوت باندې خیال کاتے قادیانیان یو محرفات توجیح کر گیا نفائے بانسان کوئے اہلو اشتوات لکی وبل آخرتی وبل رسالت آخرتی ہم یوکنون دا محرفات توجیح کرتا داری دیمانی بھی دے وبل آخرتی وبل رسالت آخرتی وبل نبوت آخرتی ہم یوکنون نمو دا اول اخرت نام مراد دار آخرت دے تو آخرت مراد نسارہ دی آخرت دے دار آخرت دا صفت دار تفار رہا ہے نبوت او رسالت تفارنا سورة عنکبوت آیت نمبر 64 سایت پر رواه وما هذه الحياة الدنيا او لدى جذبان الدنيا ايش الا لهم مگر یو تماشدا ولعبن او یولوبدا وان الدار الاخره او بشکور ادا اخرت کرے لن یلحیوان خامتا اجوان دے حقیقتا حیوان مصدر دے نو حمل کما قبل باندے نہ برابرین نے عبارت سہج اس کے مضاف سے وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَنْجِيَ دَارُ الْحَيَوَانِ دار آخرت چه ده؟ نو دا دار دا حیات ده و اینت دار آخرتا لنیا دارو حیوان حیوان مصدر ده او حاصل مانا دیشی امام آرسی رحمت اللہ علیہ وسلم و اینت دار آخرتا لنیا دار الحیات الحقیقیه ده حقیقی او دو واقعی ژوند کور دی هغه آخرت ده آخرت د دنیا دا ژوند چې ده نه دا خو د آخرت د ژوند په مقابله کې د لهوي او د لعبه حیثیت لري د حقیقي ژوند مثلا او د واقعي او د اصلي ژوند مثال هغه د آخرت ژوند دی او د دنیا دا ژوند چې دی دا به تاسو ته حیات حقیقي ښکاري خو لیکن دا د آخرت د ژوند په مقابله کې د لهوې او د لعب حیثیت لري وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب أي بالنسبة إلى الآخرة الآخرة بالنسبة لا لهو ولا عبد لذو الآخرة موتو سرعه دار دیده بیده بی تفسیر القرآن فی القرآن منفصلا دا الآخرة موتو قرآن مجید سو بکر کئی رسالت بکر کئی نبوت بکر کئی او تدار بکر کئی دار بکر کئی نظامت قادیانی بجر کنی بیرات در پکار و بالآخرتی و بالدار الآخرتی هم یوکنون دا آخرت پرد باندی دا آخرت پدار باندی دی یقین لین نقود بدی خلق و حکم بیانی تیزی حکم سرد دا سن بجگی صفات ہوئی اولئک ذا خلق دی علی هدن فهدایت دی رب دهن دجانبا در رب دوینا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ هم دا خلق تلي المفلحون كامياتي هدايت والا خلق ذكري كي فدي صفات باني قائم فدي صفات باني موجود تي او كاميات خلقهم ذكري على مدار قوي او قلب امتدوني ونبي حلاكي مفهوم اغيثرا برابره اولئك هم الممتدون بيضربهم واولئك هم المفلحون لذا مفهوم اغيثرا اداتي لي هو على مدار قوي فذيكي يومانا طرف تشارة ذكا على اغاد صدق فارغة اغه استعلاء ده قرار نو په دې کې هغه په څلور طرف ته اشاره ده چې دا هدايت باندې دی په پیدا مسلط ده د هدايت په تقاضا باندې چلیدل دا د دې طبيعت انسانيي اولئك على هدى اولئك مسلطون على هدى زي مسلطي په هدايت باندې هدايت د دې طبيعت انسانيه ګرځي درته لکه څنګه یو راکبي او په مرکوب باندې رکوب د دې طبيعت انسانيه او څنګه یو کاتبي او کتابت دا د دې طبيعت انسانيه ګرځي درته او څنګه یو ټایپست چې او ټایپینګ د هغه طبيعت ثانیه ګرځي لري دلته شان کې دا هدايت د طبيعت ثانیه ګرځي لري ورنه دا سره هم مفهوم ادا کیږي چې اولائک هم المنتدون من ربهم و اولائک هم المفلحون او من ربهم کې اشاره دې طرف ته دا هدایت پتا د الله جل جلاله په توفیق باندې ملایي دا د خپل ذاتی کمال نه هدایت ملایي دل دا د توفیق الله تعالی اولائک علی هدن اکثر من ربهم دا خلق په هدایت باندې موصوف په هدایت باندې خدای هدایت دین جانب الله دا وتا د الله تعالی په توفیق باندې دا الله تعالی په فضل باندې او په کرام باندې ملایي اولئك فلتجدي على هدى فهدايتي على هدى على طريق مستقيم فنيغ الاربان فكما الاربان من ربهم ذا جانبا ترد دينا وأولئك هم المفلحون هم داخل الكامياب دين نبیا ته دې کلام په اعتبار سره خیال ساتي عبارت څنګه ریحه کړې ده اولئک مبتدا او المفلحون او خبر ده مسند کی معرفه راشي نه حتا او اتصاف کړل ده هم ځینې کی مسند معرفه نه ده مسند هغه غیر معرفه ده زید ام جابسن زید ناستو هم غالا دکوئے او دنو ٹول خلق دکاری صرف وہ صرف زید پکینا چی زید ام جابسن صرف وہ صرف زید ناستو نو ٹول گاری زید اکنا آنخور سر آجی آنخور مسند نکره را آجی ماری کنه را آجی او مسند کی ماری باشی مداد خطر در پاید او بیا بکی زمیر فصل امرا را آجی زمیر فصل امرا را آجی خطر در پاید نو کامیاب کلی بس کم زد که خلقی بل کس کامیاب نیدی دا مخصر دا مذکور چې کوم خلک دیږي کامیاب بس صرف او صرف زد که خلق دي د دې نه علاوه هیڅ څوک کامیاب نه دي نو بیا ته معتبر حضرت استدلال کوي وایي موږ درته وایو چې دا عمل صالح نه بغیر کامیابی نشته نفس ایمان هغه سره دخول تر جنت هغه نه کیږي توجو پوری تو سر اکرام و سکرات او کیتا او دکاتنی نفس ایمان منجیده ده بلکه آغا ایمان چه آغا مستوید ده عمل صالح صلات مده منجیده ذکر کامیابی ده پر کفاتی ده الَّذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون نو صرف او صرف ایمان منجی نده بلکه ایمان کی مقتلی که عمل صالح کرا لده منجی بود نو مرتقب در کبیر کده لده با مخلط کننا دی دتا نجاتی کی ملائی ده دا مسارت اغل ثابت ہے نو دا اول سنو و جماعت طرف نو دا جواب داره چه دا حفر چده ندا پر اعتبار تا فراج فلاح کامل ده نت اعتبار تا نفس فلاح یو نفس فلاح تا یو فلاح کامل ده نو نفس فلاح موار موقوف ده پر نفس ایمان بانی او فلاح کامل موقوف ده پر ایمان کامل بانی سین دمال لحبا نو ایمان کامل اغه دې چې هغه مستریح دي اعمال صالحه او سره او نفس ایمان دې بغیر د اعمال صالحه نه باندې نفس فلا موقوفه ده په نفس ایمان باندې او فلا به کامل موقوفه ده په ایمان کامل باندې قالوا هاتين دمانا بدا شكي وأولئك هم المفلحون صلاحا كاملا سر دے پورے بیان کو دلوں منائے چاہے تھے سدائی قلبن او لسانن ہدایت منن کی ورپسی دے ہدایت پا حوالا بان بیما صائفہ شیعی قلبن او لسانن دے ہدایت نے انکار کر شیعی تبیلشی کافر مجاہد اعلانیہ کافر ان الذين كفروا بيتك اكثا جاي كفر کړه دې عنادن و ضدن او دا کې دوه سره ولګو د سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم د وجنا او دا یؤمنون د وجنا او دا ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم د وجنا دا کدا خاص قسم کفار یاره دا عام کفار و مطالق دا خبره ده دا د ذاتی او د انادی کفار و مطالق خبره ده ځکه ذاتی او انادی کافر ته دی ایمان نه راوړي دی د کشان او عام کافر چې دی د کو ایمان نه راوړي د نبی کریم علیه السلام په زمانه کې ټول کفار او آئے کہ بلال کے حضرات ایماندار کرا رہے صحابہ کرام تو نہیں ہوتی او عزم خود دنیا کے بلا کافر نہیں نو وقتاً پا وقتاً آئے ایمانداری کرتا ہے کہ زمان دا سب جیدی مرکر ایلار تھی نو ددائی جو جنا بلا کے خلق ہوتا ہدایت والا رمان ہوتا میرا ہوشی کہ میرا ہوشی نو کافران کو ایمانداری او جو زدی کافری او کنادی کافری نو دیکھ ایمان نہ رہا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِسَكَا كَسَانْكِ كُفْرِ كَرَدَ عِنَادًا وَجِدًا سَوَاهُنْ عَلَيْهِمْ بَلَا بَرَدَا قُدُوِ بَانِ اَحَنْزَرْتَهُمْ كَچَرْتَ تَيَرَوَرْ كِدُوِتَا اَمْ لَنْ تُنْزِرْهُمْ يَا تَيَرَوَرْ نَكِدُوِتَا لَا يُؤْمِنُونَ دَيْ ایمان نراری ددائی پہت کی دعوت او عدم دعوت برابر دے ددائی پہت کی انذار او عدم انذار اغا برابر دے یعنی غیر مفید دے لئی دے تو فائدہ نہیں کرے لو اانذرتهم ام لن تنذرهم دا اول کئی پا مزدر باندی نو دا با مفتداشی سواقون علیهیم دا بے خبر شی انذارو کا ایاهم و عدم انذاری کا ایاهم سواقون علیهیم سا یر ورکا ول دیتا او نیر ورکا ول دیتا دا دا دیتا حق کے برابر دی غیر مفید کته دای ته خدای را ځان نه کوی ری کو نه یری په دای ته اثر نه کوي او د سواء علیهم انذرتهم ان لم تنذرهم صدق یره ورته یا نه ورته د دې په حق کې برابر ده د دې څه مقصد اے لا یؤمنون ایمان نه راځي دای په وضاحت کې جمله مفسره ده دا تصفیه نه مقصد دا ده چې د ایمان نه راځي دا خاص نه مصیږي نه ځکه چې د دای کفر او کفر غنادی دی او دغه کفر جدن دی او یاد ساتئ چې د کفر اساس هغه عناد او ضد دي دا چې کافر په خدای هدایت نه نصیب کوي ان الله لا یهدی القوم الفاسقین د فاسق نه مراد ضدي او عنادي دی ضدي او عنادي د الله تعالی هدایت نه ورکوي او چې کوم کفر او د زلالت اساس هغه څه دي جهالت دي غلط فهمي دي هغه ته هدایت نه کېږي چې په هغه کې انابت وي ویهدی الیه من یونیب اگر چې بالفعل هغه ګمراه دي او کافر او د ایمان او د هدایت نه لیرې دي خو هغه د غلط فهمۍ په بنیاد باندې هغه د ناپوهۍ په بنیاد باندې د ضد او د انعاد په بنیاد باندې هغه ته الله تعالی هدایت ورکوي ویهدی الیه من یونیب نو چې د کومو خلکو کفر هغه د ضد او د عناد په اساس دی نو لا یؤمنون دی بالکل ایمان نه راځي او د پیغمبر دعوت چې دی نو په هغه باندې سواب نعلیم د هغه په حال کې څه فایده نشته او حضرت قید دی په د علیهم یو نقطه ذکر کوله ها ویوی ان الذين كفروا سواء عليهم لا عليك دای په حق برابر صح په حق نه ولی د دای د پر په دعوت کې ایمان باندې اجر دے او ثواب دے تو سو کا خبره تسلیمي او کني تسلیمي خو د دای د پر د دعوت په خبره باندې اجر او ثواب دے نبی علیهم اوی او علیکی و نبی استا پا حد که برابر کس دیتا خبر که او کدیتا خبر نکه سر پر پا کس عجل او سواب نکتره ننا زدیت پا حد که برابر دا دیتا ایسا فائده نکتره زکر پا دیتا باقی مهر در جباریت در یدره لی لدیتا ایمان نمیلاری او پا تکوار که تر دعوت ایمان اغا ورکه نو که هر که تری ورکه چه تصدیم اکلا خبره او چه تصدیم نکه نتا تبا دعوت اجر میلاری وذ ایمان خبره کو ده هدایت خبره شو تد ارکا سره پتاي کسو کې مني کسو کې نه مني کما ځکه خلک به جنت کار اخلي به جنت کار اخلي نو به هو کړي دې دې په کار چې څه کړي دې دې په کار خپل خبر کول په کار ځکه مونږ به اجر ملایي دې ثواب کې ملایي ورپسے علت ذکر کئی چھے دیکھ ایمان نہ راڑی ولی ایمان نہ راڑی زکتا مقتومین بالکفر دی او مقتومین بالکفر تا ہدایت نہ ملائی دی ندا کو ایک جملہ تعلیلی ہے علت دا ما قبل لفا ختم الله على قلوبهم مهر لقول دے اللہ تعالی قدرن دوی باندی وعلا سمعهم فغبن دوی باندی وعلا ابصارهم غشاوت او فسترگو دوی باندی یو قسم پردادا ولهم عذاب عظیم او دزید پارا عذاب لوئی دے اڑوان دې پکې څه تفصیل ذکر شوی دلته کې د سمعهم عطف راغلی دی په قلوبهم باندې سمع مفرد دی او قلوب جمع ده نحوي اعتبار سره مناسبت نه کوي نو چې هلته علی قلوبهم شو نو دلته علی اسماعهم ویل پکار ختم الله علی قلوبهم وعلى اسماعهم وعلى ابصارهم غشاوة في يوم ذلك الاخير جوابه في عباره فهذا المضاف على مواضع سمعهم سمع ذلك مصدر ده مصدري معنى بارد اسمنا ده وقت المراد مهر لگول دا اللہ تعالیٰ خزنون دو دوی بانی وعلا مواضع سمعهم او فا اغزینو فا اعزاو دا اوریدو دو دوی بانی او علا ابصارهم او پسکر دو دوی بانی غشاوتن بردر او بیم توجیم ذکر شویو جدا مصدر دے مصدر دا جنس دے او الجنس يطلق على القليل والكثير فجنس اطلاق فقليل بانه كي فكثير بانه كي نزيد تاكي ما قبل او بابات كنه جمع دي جزام فجمع حمد دي على سمعهم اي على اسماعهم او درنه توجی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کرے وی بعض متفکرین حضرات فرمائے کہ را کم عقدہ لدائے مفرد ذکر کرے دا بے اعتبار کا متعلق پانے دا سمع متعلق اگر یو شے اگر تجھے جزئی اعتبار سے پائے کہ فرق کرے لیکن مجموعی اعتبار سے متعلق یو ہے صوت صوت متعلق تا سمعی خاص صوت کو دا مفرد دے نددد کا متعلق پہ اعتبار سرا دا مفرد روڑے شوئے د پزرونو باندې مهر لګېدل دي الله تعالی ته فهم سره کړل دي حق حق د دې سمجھته نه راځي او د دې پزرونو د دې په وګونو باندې مهرونه لګولې دي نو سماعت حق هغه ته نه ختم کړل هر خبر اوري خو لیکن حق خبر بالکل نه اوري وعلى ابصارهم غشاوة فسترق دوی پرده ده نو هر شی ویني خو سیوا د حق نه درویت د حق استعداد ته الله تعالی کوم څه کړی هر شی ویني خو لیکن حق نه ویني نو دروازې او ذرایع د هدایت کې مکمل بند دي لذا ته خلک هدایت ته بالکل نشي راتلی فدای باندې د هدایت دروازې ټولې بندې د هدایت لارې ټولې بندې غشاوة مفرد دی او دا تنوین پکې دا د نوعیت لپاره دی امام الوسی رحمة الله علیه لیکلي وعلى أبصارهم غشاوة نو دای په سترګو باندې یو قسم پرده ده یو قسم پرده ده نو څه معنا یو قسم پرده ده داسې پرده ده چې غیر مرئی ده په سترګو باندې نه ښکاري سترګې ښې بالکل روغ دي دا چې ظاهري او حسي اعتبار سره پرده ده نو دې ته څه شی نه ښکاري نه حسي پرده کې نشته دی غیر ملکی پرده ده که ډاکټر والا سترګې چیک اپ کوي نو په دې نظر دې بالکل ټیک ټاک دی چشمو ته ضرورت ټیک دی دوایې ته ضرورت ټیک دی ښه ټیک ټاک دی غیر ملکی پرده ده او هغه غیر ملکی پرده ده څه ده د ضب او د انعاد فسترګ باندې د ضد او د انعاد پردې لګېدلې نو حق وته بالکل نه ښکاري دا پرده ته نه مراد ده نو ورپسې الله تعالی د دې تفکیر حکم بیان کړ لکه څنګه چې د لوړوالي تفکیر حکم بیان کړ اولئک عذاب جهنم لپاره دي او اولئک هم المفلحون د دې مطابق یو بل هم عذاب نازل د دې لپاره لوی عذاب او لوی عذاب ځکه دی چې جرم یې کوي د ایمان خبرې ته دې اړتیا اهمیت نه ورکړي د پیغمبر خبر او ته بالکل فضول ښکاره کړه د هدایت ټول عمر مقابله کړې ده د عزت او د عناد لارې اختیار کړې ده جرم یې غټ دی نو چې جرم یې غټ دی سزا یې نه پاتې دا کی یو اشکال ده دا غي نه جواب ځکه آیت قرار ختم الله وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة د دې په غرونو باندې الله تعالی مهر ولګو نو د فهم صلاحیت نه ممکن شو دې مجبور او په غوږونو ولا الله تعالی مهر ولګو د غوګونو نه د سمعې د حق صلاحیت وجد شو دی مجبورې دي او په سترګو باندې بلا الله تعالی پرده واچوله نو د سترګو نه د رویت د حق صلاحیت وجد شو دی مجبورې دي نو ولهم عذاب عظیم دا خو بې انصافي ده دی خو مجبورې دي دا خو چې زړه کار کولی په زړه کې فهم دی او نه یې کولی او په سترګو کې رویت د حق دی او نه کولی او په غوږو کې سمع د حق دی او نه کولی په دای په ظالمان دای مجرمان نه پدکته مذکور حالت کې خدای مجبور دی نو بیا د دې د عذاب او د سزا څخه تصور هم من دا اشکال د خلکو په ذهن کې ویخه په دا غوې نه جواب دار او ما تاسو ته ټول کې تفصیل هم بیان کړو چې دا موږ ته د باندې څه دی نو دا نتیجه ده دا څه دی دا نتیجه ده دا اثر دی له یو څه نو دا څه نه ده چې الله دې تر نو اول ظهور کولای مور کولای نو دا دلته تاسو په ما سره یې کېږي د سترګو نه کړیت تر دې چې کېږي کړیت تمرا کړیت صح او د وګړو نه د سچې د حق تر دې چې کېږي دا انسان مجبور کې په کوپر باندې او بیا موږ په ځان دی ورته پتا کته په دا چې بیا ته کوڅې ته ځان کړی پرې پیندا څنګه الله دې جلاله انسانانو ته زونه ورکړي د فهم او د سمجھ لپاره چې دې استعمال او دې ډېر کې ورکړي د لیدو لپاره چې کائنات کې لیدل کو کې دغه په بنیاد بیا ور او څو او دې ته وګونه ورکړي چې چرته یو عاقل خبره ووري پای څو کې د پیغمبر خبره ووري پای باندې څو کې د پیغمبر ته یو ځانشین خبره ووري او پای باندې څو او غور هغه کوي دا د تلایې ټول ابو تو ورکړي الله تعالی د غور او د څو سفاره او بیا دې تر سره انبیای کرام را دي ګوري دې تر سره آسمانی کتابونه را دي ګوري ولیکن بعد خلق اغیی او لگی تک کول ترانجیتینا اغد حد خلاف استعمال نه طلبانی سوچ او فکر کئی که سوچ او فکر کئی نا اغاد حد مغلوبیت دپارا او دا حد تنگریب دپارا او کسرگی ری نسرگی دا حد مقابلی دپارا استعمالی او که غوبونه دی نو غوبونه دا حد مقابلی دپارا استعمالی او پدک ته استعمال باندې اصرار اوکی اوکی اوکی اوکی د نتیجې په تور باندې کې د کومو کولایږي دا نتیجه ده سم سم راځه په کلمه فنور ارکان الفاظ کې اتو صاحبان فیصله یو سببي او یو مسببي په چا په مقدمه ده او د چا په مؤخره ده سبب مقدم او مسبب مؤخر نو ذات او جناب مقدم دے دا سبب دے او ختم کرے تو دا مسبب دے تیج ذات او جناب اختیار کی او ذات کا صلاحیتنا غلط استعمال کی غلط استعمال کی کسرا ہوتی نو دا نتیجی کو توربانی دا سبب کو توربانی مہور کرے نو کجر کا دا مہور لگی دلے تو کفر تو وجنہ دا مہر لگے درے دا کفر دا وجنا دا جا بلکل ٹھیک کر او کجر کا دا کفر دا گرے دا مہر دا لگے دو دا وجنا جیا ظلم دے او واقعہ دا واقعہ دا نو واقعہ دا چھ مہر مقدم ندے کفر مقدم دے کجر کا مہر مقدم دے او کفر مؤخر دے ندے جا تیر بلکل سپین بازان دے جا غیر مجرمان ولیکن کفر مقدم دے اصرار علی الكفر هغه مقدم دی او انکار د حق نه هغه مقدم دی او د نتیجې او د پاداش په تور باندې مهر لګی دی نو دا کوم ځای د امر خلاص دی ان تمرال خبر نو د دې وجنا حال ته سورې النساء کې کې بل تبع الله علیها بکفرهم با تبدیل دی مهر لګول دی الله تعالی په د وجې د دغه کفر د دنیا دای کفر یې نه دی اختیار کړ الله تعالی د لهو د نتیجې په تور باندې په دای په دلونو باندې مهر کولا دی بل تبع الله علیها بکفرهم با سببیره اے د سبب کفرهم د دای د کفر دو وجنا الله تعالی د دې په زړه باندې مهر اغله ګولې صحیح او دا نه کوم د دې خبرې صحیح په تور باندې دې په اختیار نه دي او دې مجبور نه دي په کوفر دا دې کا کوفر کوفر اختیاری دی او کوفر اختیاری باندې سزا ورکړي دي او په ایمان اختیاری باندې اجر او ثواب ورکړي دي نو دا دې کوفر کوفر اختیاری دی او دا دې اختیار هغه مجبور نه دی چې دې مجبور وګرځي دا دې لپاره دی چه ده ده کفر اختیاری ده ده ده ده مخالفت ده پیغمبر او ده دین اسلام ده اختیاری ده سورة النساء آیت نمبر 115 ومن يشاقق الرسول اغتاك مخالفتك رضا پیغمبر ومن يشاقق اے ومن يخالف ويعانق ومن يشاقق الرسول اغتاك مخالفتك رضا پیغمبر من بعد ما رصد آغنا تبين له الهدى شواز الشرطه ذات هدايه هدايه وتحول لاره او هدايه وتحول زحشه دلائل قطعيه ونقليه وكرا داغين بعض مخالفه اختيار ويتبع غير سبيل المؤمنين او تابع داري وكلا دلاري دخلاف مسلمانان ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين تابداري اكلا بيوم الار تابداري اكلا بيوم الزر ولكن ده مسلمانا دلالنا ده غير مسلم وكلا بندروانا ويتبع غير سبيل المؤمنين او تابداري اكلا دلالي ومخالف دلالي ده مسلمانا نوله ما تولى نوله گرزو من نجلرا ما حغسستا تولا چده ورگردی اغیقا نوله ما تولا الیدی منگا گرزو دلرا ما حغلارتا تولا الیدی چده ورگردی پخلا ولا يولي سوية متعبدة أو تولى يتولى تولي لازم تلو تفل جرس لكي كم طرفتا ده فلا تابي منجي آغة طرفت ورطاو جوز آغة طاقت ورطون لذا شخاطة ده فل اختيار ما نتايني ده پیغمبر شخاطة ده پیغمبر مخالفتا ده فل مينة باني فل رغبت باني فل سوچ باني فل اختيار ورطون نوځي په ورغوځم هیڅ کوم نه روان کوم چې نه تا باندې مخالفت ته په هدايت باندې مجبور یې نو ما تولا سره تقدیر ولرو نو ولیه ما تولا من الشقاق والطاعة والإيمان والكفر والنفاق والإخلاص والسنة والبدعة لا توقع من ما تكراره لذلك توقع كم طرف تجربي ذوات أغطى تطورتون لذلك توقع شكاك اختياره ذوات أغطى شكاك تو ذكي غنبر مخالفت كو أغطى توقع تعب اختياره ذوات أغطى تعب توتي كورتون فتوقع إيمان تترجي وركي نبس أغطى أغطى إيمان دار او چې څوک کفر ته ترجیح ورکړي کفر ته ترجیح نو زه تاسو ته کفر یې کیږي او چې څوک د سنت تابعداري کوي هغه ته د اتباع سنت توفیق ورکوم او خوب بدعاتو او خواهشاتو او خرافاتو ته ترجیح ورکوي، هغې ته ورګرځي خو همده ته دغه کوه. نو دا ټول څه کوي؟ دا اختیاري، ایمان اختیاري شی دی، کفر اختیاري شی دی، شکاف د پیغمبر اختیاري دی، اتباع د پیغمبر دا اختیاري ده، او اتباع د سنت اختیاري، او دارنګې بدعات او خرافات دا څه کوي؟ دا اختیاري دی، دا ټول اختیاري دي. نتیار دا دې څنګه ثابت نشي؟ نتی چې یو کافر هغه په کفر کې څه دی؟ هغه مجبور نه دی. کفر د کافر اختیاري دی، لکه څنګه چې ایمان د مؤمن اختیاري دی. مهر د تدباریت کې لګي، دا د ضد او د عناد د وجې نه لګي، دا خو د ده عمل نتیجه وي. نوله ما تولا منګر زو دل را ستا چې دی ورګرځي وتا پخلا ونسله جهنم او داخل بکو دل را جهنم تا ونسله وندخله دا په کوم صورت کې چې دی ترجیح ورکړي مخالفت ته پیغمبر دی ترجیح ورکړي لارې ته خود مسلمانان نے بلار انخلاف لارے کا چھوٹ امتیوں طرف تروان لے دیبل طرف تروان لے نو نتیجے لگا ہے ونسلی جہنم بدے وجنا علماء لی کہہ رہے چلو امت دے امام مخالفت اغن آوار چھوٹ امتیوں طرف تروان لے او بل تنبل طرف تروان لے وسا اتمزیرا ناکار ده جهنم په اعتبار ده ټکانی باندې ده جهنم په شانته ناکار ټکانی او دارنگی سوره اقصف آیت نمبر 5 فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم فلما زاغوا عن الحق ازاغ الله قلوبهم عن الحق كلا تدبيت هنا قبل اختيار باقي بحق ما كاذبوا كفر اختيار لا الله جل جلاله هو رمز نوارو لحقنا ولجل نوارو او لكفر طاقت و قدرت و رواج جس طرح سے پکل ایمان نہ رکھا نظر در ایمان فضور ابانا کو مدر کو فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم ہر کلا چلی کا گفو بذات خود دی ایمان نہ ازاغ الله قلوبهم وارو اللہ تعالیٰ سنو دی احترق اللہ قلوبهم عن الحق اللہ تعالیٰ تو دیکھ سنو دا حق نا وارو دی ایمان او دی ہدایت او دا حق دا قبلو لے اعطو کی گدر اجر حامیم السجدہ سالی رشتم اپارا دادا کا شیخ رحمہ اللہ رواڑو ابتدا صورت میں لے شروع کو ویدا تلاوت کم تبرکان اور پسې محل دے استدلال لغ دے وقالو قلوبنا فی اکنہ. بسم الله الرحمن الرحيم حامیم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا أوئذوا قلوبنا جنزمنا في أكنة ففردوا كلي في أكنة في أغطية اسلونا زمنگا اس کو پردو کی دی مما دعا سنا تدعونا الیلی جتبری منگل را الیلی اغیطا نمرات اتنا اغیطت توخیر نو آخر امانا بدا دیشن قلوبنا في اكنه زلنا زمنگا پپردو کی دی مما دفهم دعا توحیدنا تدعونا الیه چتبلی منگل را اغیتا کمی اقیدی دا توحید تا چتمنگا بلی اغزمن پفاهم کی جل کن نرد ولی زمنگا زلنا پپردو کی دی نفدک اقیدی دا توحید باندی سوت کولتا او غور او فکر کولتا زمون لزنون الیتیار وفی آزاننا وفرن او طوغون زمونگا کے وفرن بجیدی لزمونگا وغونا لتوحید دمتلی او ریدو تتیار من وفر سکل تبیلش وفی آزاننا وفرن اے سفرن درن والد د وقر معنا حضرت ثانی سے رحمت اللہ نے پرداخت باندھ کر لیا ڈاٹ بجی تک لکھ سر کی گوتری کرنا مجھے کچھ اور مانا بالکل بند شکر لکھ سر کی کھا سکھا پائے کہ مجھے اور حکم مان لے تو وہ بالکل بند شکن خدا کے ساتھ جموں کرے وہ بھی پیدن نے بجیری نہ تو توحید کا مسئلہ ہوتا بالکل اور ورجینا بالکل فن ومن بيننا وبينك او قميت زمنگتي او قميت تا کے حجاب نيو پردرا دا پردے نا مراد او پردا لکه اختلاف دین زمنگ او صاحب میت کی اختلاف دین دے سب بالکل زمن دین تے ناراضی او منگا بالکل اس دین تے ناراضی نخر فعمل عمل كوتا اننا عابدون بشكا منغا عمل كونكيو فعمل على ملتك اننا عاملون على طريقتنا فدخل ملت مطابق لكي كار كوا او منغا دخل اكيدي و دخل دين او دخل نظر مطابق لكي نصيبي اننا عاملون عمل كثر او اكتساع غريش نو پدې کفر باندې او په شرک باندې چلیدل د دینه هغه په خپل تعبیر په ځمانه کو په عمل باندې او عمل اقتصاد ته غریش اقتصاد او کسب کې اختیاري کې نو کفار او مشرکین د ځان لپاره په خپل کسب او اقتصاد هغه څه کوي هغه تسلیم نه نو بل چاره څه پاتې دي چې هغه ته نظر کې اختیار وکړي نو دا یې تاسو ګوار کړو هغه نه دي کول په کار کوي ای په خپل کوي اننا عاملون موږ خپل اختیار مطابق کیږي لذلك يقول آياتنا لا ثابتة شرعا چې کفر د کافر دا به اختیار نه دی دا د هغه اختیار سره دی او چې کله په دغه کفر باندې جد اختیار کی کناد اختیار کی د بیا د هغې نتیجه ثابته شي چې هغې ته مهر د جباریت ویلی شي نو په دې بنیاد باندې دی مستحق دی د سزا او د عذاب او چونکې جرم یې غټ دی نو د دې وجه نه سزا پرې غټه لګوي ولهم عذاب عظیم.